Pamilu. solo pungente. Yela mata na noto na pungi bolingola longola lisumwe. Yela mata na noto na pungi bolingola longola lisumwe. Tinya ngai yata molilo bana mokana na poso estonte. Songa mon ami, c'est un pas ma molène, n'a ni ma olivoite. Songa mon ami, c'est un pas ma molène, n'a ni ma obungate. Et pas la montagne de son colo, y'a pas comme un combo salaté. Bako kufa na masua, bako kufa na masenginya. mane kimia biso pe to bana boboto bino pe to bana kimia biso pe to bana boboto mobali na mapapa na bana mera maya bio oyo pa bino pe na te bango basila sonie Se kamai na kimayo na tikayo na pasi ya bosomele na bana na ndapoe Maloba kimobali na ngai yonde malole tala nenge na nzuruki ngai mwasiki toko boye Mobala tere milelo na biso ya bato bakamwe mamae Ibene ya kilomoto ngala na tala kenga lokola mwese Sipe ya esidi maloketo na dena na miso ya bato Mantele bongi na nzoto basala nyoso zero Maloba nyoso zero Basala nyoso zero Basila sonie Basala kikose kamai na kimayo Natikayo na pasi ya bosomele na bana na ndakoe Baloba kimobali na ngai yone malole Tala nenge na nzuruki ngai mwasiki toko boye Mobala tere milelo na biso ya bato bakamwe mamae Ibene ya kilomoto ngala na tala ngenga lokola mwese Sepe ya esidi ngaloketo na dena na biso ya bato Mosele bongi na nzoto basala nyoso zero Baloba nyoso zero Basala nyoso zero sika libanda omona. Mesa

pekisa toyoka na mama eloko elingi motema tika ngana linga ye ngana lingise ye na konzela ye ngana konzela atambula mobimba motema ye asi akanga fungola ye asi amema atala kopesa ngai mbongo la ebi sumba ye abunda pate. Sina nini okokane la eni wao, oh oh mama oh. Libenga ya moninga, kopeta tolote. Namo kili limo soto nga moto bongisa bafote na yo. Bafoko baloba na mokili sala makasi yo soyo moko. Pia pesa ngao, babe mingi pasi mingi yo mama o. Soki ngala ye maki, yoko limo ngai. Soki ngala ye maki, yoko tika ngane sangai. Ufiose na pesa na ye papi, evo teringa mapeo. Ele ngiko de panyongo, kofute lukite mwe. Kisa bisonde la ya bomoi. Mwana oyo asangi botosi ya kusuka sena likama. Ebana, ebana, bazwa kamingi sena mosala. Pasya mosala ele giseni puta o mama o. Mingi babanda bandamo, bazela bazwa kase ya baninga. Bala nizela ya makisi, bazwa makama nenge na nenge. Kiapu, kiapu, kiapana, kiapana, kiapana,

ebongi ne tolinga na e zoto pena molimo ebongi ne tosanga na e kati pena livanda tina nini totikililo balia nzambe linga moninga lokola yo mei mama e mama e ee Yeah.